ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೆ ಸ್ವ ಇತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೆ ಶೃಣ್ವತೇತಿ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತವೀರಾನ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ दशम मंडल के 18वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं. इस सूक्त का ऋषि यामायन और इसका देवता मृत्यु है और इसका छंद त्रिष्टुप है. हमने इस पहले मंत्र का विचार करते हुए पीछे देखा कि हमारे जीवन में जितना महत्व मृत्यु का है, जितना महत्व जीवन का है, दोनों का महत्व एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ ही नहीं है. एक के अस्तित्व से ही दूसरे का अस्तित्व बनता है. एक का प्रारंभ ही दूसरे की उपस्थिति का कारण है. इस विचार को देखते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि हे मृत्यु, तुम एक और मार्ग ढूंढो, तुम ये मार्ग छोड़ दो. हमने विचार किया वो कौन सा मार्ग है जिस पर मृत्यु आसानी से आती है और जिस पर आसानी से नहीं आती है. इस चर्चा के प्रसंग में हमने यजुर्वेद के एक मंत्र पर विचार किया था और मंत्र था वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीर ओम क्रतोस्मर क्लीबेस्मर कृतम स्मर. ये मंत्र हमारा पूरा दर्शन है, हमारे पूरे जीवन का दर्शन है. ये जीवन की बात करता है, जीवन के बाद की बात करता है. हमने पिछली चर्चा में देखा आत्मा जो है गतिशील है, अनश्वर है, अमृत है, किंतु ये जीवात्मा जिस शरीर को धारण किए हुए है ये शरीर भस्मांतम है. हमने इस शब्द पर विचार करते हुए अनुभव किया कि यहाँ कुछ और नहीं कहा गया, केवल भस्मांतम कहा गया. अर्थात इस शरीर को न तो गाड़ना चाहिए, न फेंकना चाहिए, न पानी में डुबोना चाहिए, बल्कि इसे तो जलाना ही चाहिए. और ये जलाने का लाभ, उपयोगिता, इस पर हमने चर्चा की. इस चर्चा में हमने देखा था कि गाड़ने से क्या होता है, डुबाने से क्या होता है, ऐसे ही फेंक देने से क्या होता है, और सबसे कम हानि या बिल्कुल ना हानि हो ऐसा जो उपाय है उसको हमारे ऋषियों ने अंत्येष्टि कहा था. हमने चर्चा की थी कि ये इष्टि है. इष्टि कहते हैं यज्ञ को. तो ये हमारे शरीर को इष्टि में बदल दिया, एक मुर्दे के जलाने को एक यज्ञ का रूप दे दिया. और जो एक वायुमंडल के प्रदूषण का, दुर्गंध का कारण बनने जा रहा था उसे हमने एक वातावरण के शोधन का हेतु बना दिया, साधन बना दिया. तो वहाँ पर कहा भस्मांतम शरीर. इसको घी और सामग्री और वेद मंत्रों से जब हम दाह कर्म करते हैं तो ये शरीर केवल जलता नहीं है बल्कि एक यज्ञ के रूप में सारे वातावरण को दुर्गंध से मुक्त करने का काम करता है। इतनी घी, इतनी सामग्री इसके लिए अनिवार्य है जिससे दुर्गंध का नाश हो और वातावरण अच्छा बने। मंत्र के पूर्व भाग में हमने देखा कि हमारे शरीर के साथ दो बातें हैं, एक हमारा शरीर है, एक हमारा आत्मा है। हमने शरीर के विषय में बता दिया भस्मांतम, समाप्त हो गया, अब इसके बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। ऋषि दयानंद अंत्येष्टि संस्कार के अंत में लिखते हैं, जब मनुष्य का शव दाह हो जाए, अंत्येष्टि क्रिया पूरी हो जाए, उसकी अस्थियों को उठाकर खेत में डाल दिया जाए और उसके बाद उसके निमित्त से कुछ भी उसके लिए करना शेष नहीं रहता। हाँ, यदि कोई उनके नाम पर परोपकार का काम करना चाहे, धर्म का काम करना चाहे, तो जिसका जितना सामर्थ्य है वो कर सकते हैं। यहाँ जो कुछ शरीर को मानकर किया जाता है वो गलत क्यों है, मिथ्या क्यों है? हम शरीर को मान करके शरीर के लिए कुछ काम बाद में करते हैं। एक तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन करना है कि चौथे दिन करना है कि बारहवां करना है कि तेरहवीं करनी है कि छठी करनी है कि बरसी करनी है। हमने बहुत सारे बना रखे हैं साधन। वास्तव में उसका जो व्यक्ति मर गया उससे कोई संबंध नहीं, उसका संबंध तो रहने वाले हैं। एक तो वो हैं जो उनकी स्मृति में उनके उत्तराधिकार के रूप में विद्यमान हैं, दूसरे वो हैं जो उनसे लाभ उठाते हैं, उसके नाम पर उठाते हैं, जो गया है उसके नाम पर उठाते हैं। यहाँ बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, आप किसी को खिलाकर तृप्त हो जाओ ये तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, खाने से भी तृप्ति होती है लेकिन किसी भूखे को खिलाने से भी तृप्ति होती है। लेकिन ये समझना कि किसी दूसरे के खाने से तीसरे को तृप्ति होगी वो गलत क्यों है? इसलिए भोजन का संबंध शरीर से है, भोजन का संबंध आत्मा से नहीं है। ये भोजन आत्मा को प्राप्त होता ही नहीं है, जीवित दशा में भी आत्मा को प्राप्त नहीं होता है। ये तो उसका साधन जो शरीर है उसके चलाने के लिए है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गाड़ी में तेल डालें और आपका पेट भर जाए। गाड़ी में तेल डालने से गाड़ी चलेगी ये तो ठीक है, लेकिन गाड़ी के ऊपर बैठे हुए का भी पेट भर जाएगा, ये कैसे हो सकता है? जब ये नहीं हो सकता तो यहां ये भी नहीं हो सकता। यहां भी आत्मा का तो ये रथ है, आत्मा की तो ये गाड़ी है। आप गाड़ी में, जब तक गाड़ी है आपके पास, तेल डालते हैं। जिस दिन आपके पास गाड़ी नहीं रहती कि आप तेल गाड़ी के नाम पर डालते रहते हैं कि मैंने एक ट्रैक्टर लिया था, वो ट्रैक्टर दूसरे के घर चला गया, उसको मैंने बेच दिया लेकिन उसमें तेल की ज़रूरत है, अब मैं यहाँ तेल डालूँ तो उस ट्रैक्टर में चला जाएगा। मेरी गाड़ी में तेल मैं यहाँ नहीं डाल सकता, गाड़ी दूर है तो यहाँ तेल डालूँगा तो गाड़ी में तेल चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ किसी को भोजन कराने से बाहर किसी को भोजन मिल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तो यहाँ रहते हुए ही नहीं मिलता, ये भोजन शरीर का है, शरीर को मिलता है, शरीर को मिलेगा, और ये जिस शरीर में डाला जाएगा उसी को मिलेगा, दूसरे को क्यों मिलेगा? लेकिन समाज ने एक व्यवस्था ऐसी बना ली, कुछ लोग उनकी आजीविका कमाने के बजाय बताने से ही चल जाती है, तो ऐसे लोगों ने व्यक्तियों का जो शोषण करने का तरीका था उसको धर्म में सम्मिलित कर लिया। क्योंकि एक व्यक्ति उसकी स्मृति में है, उसका निकट संबंधी है, उसके शोक में है, तो समाज के भय में है, तो उसके जैसा समाज या समाज के प्रतिष्ठित लोग कहते हैं वैसा कर लेता है। उसे लगता है कि वो अपने गए हुए दिवंगत के लिए कर रहा है, इसी को देखते हुए वाममार्गियों ने इन पर कुछ व्यंग किए थे, कुछ प्रश्न किए थे। उन्होंने एक प्रश्न ये किया था कि पशुश्चेन निहत स्वर्गम ज्योतिष्टोमे गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान् न हिंसेते। तुम कहते हो कि हम यहाँ बकरे को, गाय को, भैंस को, भेड़ को मार के हवन में डालेंगे तो ये इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये स्वर्ग में जाएगा। तो वाममार्ग वालों ने पूछा कि भले लोगों, यदि ये स्वर्ग में जाएगा तो उसने तो स्वर्ग मांगा नहीं था। स्वर्ग मांगने वाले घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, ये भला काम तुम उनके साथ क्यों नहीं करते ताकि वो जल्दी से स्वर्ग भी चले जाएंगे और तुम्हारे घर का टंटा भी कट जाएगा, बूढ़ों की सेवा से भी बचोगे, झगड़े भी नहीं होंगे और तुम्हारा उद्धार उनका भी हो गया और तुम्हारा भी हो गया। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि भाई तुम ये मानते हो कि यहाँ खिलाया हुआ मरे हुए को मिलता है, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि दूसरे शहर में गए हुए आदमी की थाली अपने घर में भोजन के समय लगाकर खिला दिया करो। व्यर्थम पात है यह कल्पना, फिर साथ में रोटी बनाकर देने की क्या आवश्यकता है, बस भोजन का समय हो आपने यह थाली रख दी और वहाँ उसको मिल गई। तो जो बात संभव नहीं है उसको हम मान करके संभव काम चलाते हैं, लेकिन उससे न तो भला होता है जो गया उसका, न जो भला है होता है जिसका गया। ये तो भला यदि किसी अंश में होता है तो ठगों का होता है, चतुर लोगों का होता है, चालाक लोगों का होता है। इसलिए इस शरीर के निमित्त कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ करना उचित नहीं है, संगत नहीं है। आत्मा वातावरण में कहीं भी रह सकता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था में है, वो यहाँ है कहाँ है उससे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है। जन्म से संबंध बनता है और मृत्यु से संबंध समाप्त हो जाता है। तो जन्म से पहले उसका हमारा क्या था, हम कोई बाजार में तो गए नहीं थे, ढूंढ कर लाए नहीं थे, हमें पता नहीं था कि कौन आ रहा है। लेकिन किसी का जन्म जब हो जाता है उस दिन से वो हमारा होता है, और जिस दिन वो मर जाता है, उसका देह छूट जाता है, उस दिन से तो वो उसका हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। आपने इस शरीर को उत्पन्न किया था, शरीर आपके पास है। आपने आत्मा को उत्पन्न भी नहीं किया था, आत्मा आपके पास है भी नहीं। इसलिए ये सोचना कि हम आत्मा को खिला रहे हैं, ये अपने आप को धोखा देना है, गलत एक ज्ञान, गलत मान्यता को पालना है। इसके लिए हमने शब्द बना रखे हैं, श्राद्ध और तर्पण। अब क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो जो बता देता है पंडित जी, जैसा कह देते हैं वैसा हम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि श्राद्ध मरने के बाद होता है, हमने मान लिया कि मरने के बाद होता है, वो जैसा कहते हैं उसी का नाम श्राद्ध है। जो तेरहवीं करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं, श्राद्ध करते हैं, इसका यथार्थ उनको पता ही नहीं है, क्योंकि श्राद्ध का जो विधान है वो तीन पीढ़ियों का है जो जीवित रह सकती हैं, अर्थात जो सेवा करने वाला है। सेवा करने वाले के पिता जिंदा हो सकते हैं, पिता के पिता जिंदा हो सकते हैं, या परदादा जिंदा हो सकते हैं, इसलिए तीन का ही विधान भी है। जीवित का होगा तो तीन तक ही जीवित होते हैं, उससे आगे जीवित होने की संभावना क्षीण है। तो श्राद्ध जो है उसका शब्द अर्थ है श्रद्धा से किया गया कार्य। श्रद्धा से किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। आप श्रद्धा मरे में करते हो, जिंदे में श्रद्धा है ही नहीं आपकी, इसलिए जिंदे में श्रद्धा नहीं है इसलिए आप श्राद्ध नहीं करते। मरे में आपकी श्रद्धा है, मर गए अच्छा है, कुछ सामान दे गया तो आप उसका श्राद्ध करते हो। जीवित में श्राद्ध करते तो जीवित व्यक्ति को प्राप्त होता। अब जीवित मरे को आप देना चाहते हो, लेकिन लेने के लिए ना हाथ है, ना खाने के लिए मुंह है, ना रखने के लिए पेट है, तो ऐसा श्राद्ध उसको न होकर के जिसका होता है उसी को मिलता है। तो श्रद्धा से किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं, और ये जीवित माता पिता बड़े गुरुजनों का होता है। और श्रद्धा से आप क्या करेंगे उनका? श्रद्धा से उनको भोजन कराएंगे, श्रद्धा से उनकी सेवा करेंगे, उनके आदर करेंगे, उनके योग्य कथन को स्वीकार करेंगे, आज्ञा को मानेंगे। जो ये श्रद्धा से जो भी आपने काम किया वो श्राद्ध है। आप किसी त्यौहार के दिन उनको अच्छा भोजन, उनकी पसंद का भोजन बनाते हैं, ये श्राद्ध है। लखनऊ की कारिश्मा जो श्राद्ध के दिनों में ही उत्सव रखती है, वो आने वाले विद्वानों का श्राद्ध भी करती है। वहां रहने वाले सदस्य भी अपने माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध जो है, जिसको जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसमें विश्वास है, जिसके प्रति आदर है, उसका ही तो किया जाएगा। जो है ही नहीं उसका क्या किया जाएगा? तो इसलिए श्राद्ध और तर्पण दो शब्द ऐसे हैं। तर्पण का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें तृप्त किया जाए, अर्थात दिल भर के पिलाया जाए, खिलाया जाए, दिया जाए, बोला जाए, संतुष्ट किया जाए, अर्थात जो कुछ उनको प्राप्त हो, जो कुछ उनकी आवश्यकता हो, वो इतनी आपकी ओर से की जाए कि उनको संतुष्टि हो जाए, ये उनका तर्पण है। तो ये तर्पण भी जीवित का होता है, मृत का तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो लिखता है श्राद्धम चे तृप्ति कारण। यदि श्राद्ध तृप्ति का कारण होता है, व्यर्थम पाथे या कल्पनम। तो श्राद्ध और तर्पण दो ऐसे शब्द हैं जो एक गृहस्थ के लिए अवश्य करणीय हैं, लेकिन हम जीवित परिस्थिति में तो करते नहीं हैं, और मरने के बाद करके उनका सम्मान तो नहीं बढ़ाते, किंतु अपनी हानि अवश्य करते हैं। तो इस दृष्टि से मृतक भोज करते हो, उसको तेरहवीं नाम से करते हो, मृत्यु भोज के नाम से करते हो, गंगा जल के नाम से करते हो, श्राद्ध के नाम से करते हो, किसी भी तरह से यदि उनके लिए आप करते हो, तो वो निश्चित रूप से उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा के लिए कुछ किया जाता है ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो है जीवित है उसके लिए किया जाना ही श्राद्ध है। इसलिए यहाँ कहा भस्मांतम शरीरम। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।